pięciu nas jest, dumni, rycerze dumni, w każdego z nich wierzę. Wszyscy na równi, zjednoczeni przymierze. Jak pakt na konwenta i zapamiętaj, historia przeklęta, nie wszystko szło jak po maśle. Ale wierzę w to, że nasz blask nie zgaśnie, w kodle zielona roślina to więcej szczęścia niż czterolistna koniczyna. Ziółek gęsta, słonina i tektyw są dla mnie jak rodzina. Pięciu dumnych kolektyw jak pięć palców dłoni, nikt nie znaczy dla mnie tyle co oni. Każdy ma jakieś fobie, każdy czego się boi. Szacunek skąd życia być prawdziwym przystoi. Pięciu dumnych rycerzy, ja zbroi. I patrzę na łzy typów opalanej folii. Jak giną, ja czysty jak za tamten koleś popłynął. I prysło, piekielny cukier podzielił towarzystwo. Jest wiele rzeczy, które niszczą przyjaźnie. Jeden niesie w górę, drugi ma mu to za złe. Zazdrość budzi od razu. Pięciu dumnych rycerzy wciąż razem. Siedem wspólnych łez i dwie strony marzeń miasta. Zbuntowaną Warszawę i sen o niej. Detektyw kręg, której bronię. Więcej ciebie. Orzeł biały w koronie, barwy biało-czerwone. I do przodu wolniej, potem z górki, by nikomu nie włazić w dziurki do dupy. Siedem łez słychać tylko przy tupy. I będziemy walczyć o swoich pięciu dumnych rycerzy i zbroje. Siedem, dwie strony miasta, łez nastroje. Ostrze brown i życie stało się droższe o 50 zeta. Jedni grzeją folię, my palimy skręta. Rzeczywistość z dwóch różnych miasta stron jest taka sama. Wszędzie trzeba trzymać pasą. Pięciu dumnych rycerzy nie zakazą. Tutaj szacunek i to nie farmazą. Do każdej grypy podchodzę z odrazą, bo tylko świnki z klasą są dla nas. I zawsze razem omijamy kłopoty. Pijemy za upadki, pijemy za wzloty. I wiem dobrze o tym, że zawsze dumni, chociaż czasem niskie loty. Teraz kilka słów na tych, co obrażali. Pod pięknymi maskami obnażonych wychowali. Spojrzenie jak ze stali skurwysynu. Nie szukasz winy, szukasz. Do złych drzwi puka, pamiętasz Łukasz. Razem ciężko było stać, wielu chciało brać. Na co tyle pracowałem, nobla zasłoń ciałem. Jak ktoś do niego mierzy, niebiescy frajerzy. A ty możesz nie przeżyć do zachodu słońca. W żyłach krew gorąca, nie odwady, nie trudno. Bo rzeczywistość myląca, gówno może cię pieprzyć. Na drabinie zło, każdy chce być najlepszy. Trudniejszy, każdy grozi stopnie. Swego dopniesz, chłopak myślisz pochopnie. Nieroztropnie wykonujesz ruchy. Jak głuchy nie odróżnisz szans od głuchy, trochę skruchy. Kogo miałeś za brata, pamiętasz teraz jak dziwka. Przed każdym chujem gęka, cię to udręka. I dlatego dajesz ciała. Siedem łez płynęło i się czara przelała. Rzeka kłamstw wybrała i porwała cię z ostrem. Każde z pięciu rycerzy ci wymierzy ciosy. Podpaliłeś mosty, a my od ciebie odmieni. Jak rycerze kamienni, kamienni, no.